सवाल पूछा गया है कि एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि वेद ईश्वर द्वारा निर्माण हुए हैं और दूसरी तरफ वेदांत है जो कह रहा है कि वेद ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है। सवाल अच्छा है, ये डिबेट आजकल ज़्यादा आ रहा है। सच्चाई बिल्कुल विपरीत है, लेकिन उसे स्वीकारने का दम चाहिए। सबसे पहली बात कि वेद यानि चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये क्लियर कीजिए। क्या हो रहा है, हर चीज़ को आप वेद कहेंगे ना, तो फिर उपनिषद नाम किसने दिया, ये सवाल आता है। उपनिषदों को उपनिषद ही कहा गया है, लेकिन ब्राह्मण परंपरा जानबूझ के उनको भी वेद कहती है, जो गलत है। वेद का मतलब चार वेद। तो एक बार अगर आप ठीक ठाक समझ जाओगे तो फिर आगे बात हो सकती है। आप कहेंगे कि ये भी वेद वो भी वेद, फिर बोलेंगे आप डार्विन का भी किताब वेद है और वो ईश्वर द्वारा निर्मित है, थोड़ी चलेगा। हर किताब वेद कहना अगर शुरू करोगे तो होगा ही नहीं बात। तो वेद अलग उपनिषद अलग है, और नाम दिया है बाकायदा उपनिषद को, वेद उपनिषद जो है तो उपनिषद अलग रखा है और नाम है कठोपनिषद, सीधा नाम है, एक स्वतंत्र नाम है उसको। तो उनको वेद क्यों कह रहे हैं आप, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उस पर भी अधिकार जमाना है, इसलिए। तो मैं बात कर रहा हूं वो चार वेदों की है, ये ध्यान में रखिए। आप इन चार वेदों को क्या ईश्वर ने निर्माण किया, नहीं। क्यों, क्योंकि हर वेद के अंदर जो मंडल है उस मंडल में पूरी फैमिली मेंशन की गई है, और जिसने भी वो सूक्त रचा है उस ऋषि का बाकायदा नाम दिया गया है, यानि लेखक का नाम उपलब्ध है कि किसने रचा, रचेता कौन है। अब यहाँ अगर रचेता है तो ईश्वर कैसे रच सकता है, साफ है ऋषि ने रच दिया। राधर ऋषि का मतलब ही ब्रह्म यानि मंत्र रचने वाला, जो मंत्र रचता है वो ब्राह्मण नहीं, वो ऋषि है पहले, और जिसे वो बाद में पाठांतरित हो जाता है, याद हो जाता है, जो पठन करता है याद करके, उनको ब्राह्मण कहा गया है। इधर उधर शब्द घुमाकर किसी तरह से गुमराह करना मज़ा नहीं है इसमें। तो ये बहुत क्लियर कीजिए, वेद जो है वो चार थे और उन्हें बाकायदा ऋषियों ने लिखा है। मुनि भी नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि मुनि अलग है और ऋषियों ने ही लिखा है। अब ये ऋषि परंपरा है जो वेदों की, क्या वो ब्राह्मण है, नहीं है। ब्राह्मण नाम का लफ्ज ही नहीं है, ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण नहीं है। और ब्रह्म का जो मतलब है वो मंत्र है, ब्रह्म यानि मंत्र। आप उसको आप सिंबॉलिक बताकर कुछ अलग अलग मतलब निकाल रहे हो, लेकिन वो आपकी सोच है, जिन्होंने रचा उनकी वो सोच नहीं है, वो बहुत क्लियर है। उनके सामने इनिशियल लेवल पे कुछ स्पिरिचुअल क्वेश्चन थे, वो भी आते हैं, जैसे कि सृष्टि के पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, वगैरह वगैरह, इस तरह का नासदे सुक्त जब आता है तो उसमें बहुत सारी डीप बातें आती है। ये एक तरह से ह्यूमैनिटी की बिगिनिंग दिखाती है, और मुझे वेदों में इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि वेद ही ऐसा एक वांग्मय है जो हमें प्राचीन काल का ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन देता है कि एग्जैक्टली हमारे पूर्वज जो थे, जो ट्राइब में जीते थे, सारे गण है, अलग अलग ट्राइब्स को नाम थे, उनके नाम आते हैं वेदों में, तो वो एग्जैक्टली कैसे रहते थे, उनकी सोच क्या थी, ये अगर आपको किसी को जानना है ना, तो इसका एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन वेदों में है, इसलिए वेद ग्रेट है, क्योंकि इतना ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन बाकी किसी भी देश में नहीं है। वो धीरे धीरे अब होने लगा है, क्योंकि बाकी सारे ट्राइब्स का भी इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ ओरल परंपरा सशक्त रही है, वहाँ अभी होना शुरू हुआ है, स्पेशली अफ्रीकन कम्युनिटीज़ और ट्राइब्स जो है उनके यहाँ ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये अब होगा। वेद एक ऐसी रचना थी जो बहुत इनिशियल लेवल पे हमें उपलब्ध हो गई, और हमारे यूरेशियन पूर्वज जो है वो क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, वो हमें पता चलता है। वेदों में सिर्फ यूरेशियन लोगों के भी मंत्र है ऐसा नहीं है, कुछ कुछ जगह पे शायद यहाँ के लोगों के भी मंत्र हैं जो संस्कृत में तब्दील हो गए। तो ये आप अगर इसे ठीक तरीके से समझेंगे तो आपको पता चलेगा रचयिता कौन है, ऋषि, संकलक कौन है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। और संकलक करके वेद व्यास जी का नाम आता है। ये वेद व्यास इसलिए नाम आता है कि एक पॉसिबिलिटी यही है कि जिन्होंने वेदों का संकलन किया वो वेद व्यास नाम से जाने जाते हैं, और जिन्होंने महाभारत लिखा वो महर्षि व्यास के नाम से जाने जाते हैं। ये शायद दो अलग अलग शख्स थे, या हो सकता है ये एक ही हो, लेकिन जो भी है उन्होंने वेदों का संकलन किया, और आप जो हमें मिलता है बिल्कुल, मतलब उसकी एक प्रमाण रचना है, एक सिमेट्रिकल रचना है कि इतने ही सूक्त रहेंगे वगैरह वगैरह, और पहला सूक्त और वेदों का आखिरी सूक्त, आखिरी मंडल का एक बिल्कुल तालमेल दिखाई देता है, पता चलता है कि कोई बहुत अच्छा एडिटर है, और उस एडिटर का नाम है वेद व्यास। वो अगर नहीं होते तो ये शायद सारा हमें एक साथ मिलता ही नहीं। तो ये दिमाग से हटा दो कि ईश्वर ने निर्माण किया। एक तो ईश्वर नाम की संकल्पना जो आर्य लोग आए उनमें नहीं थी, ये उन्होंने शैवों से उधार ली है। शैवों का ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस कुछ जगह पे हुआ है, कुछ जगह पे नहीं हुआ है। तो ये संकल्पना यहाँ के लोगों की है ईश्वर, और मैंने कई बार कहा है कि शिव और शक्ति से संसार बनता है, और उस संसार का जो महाप्राण है वो ईश्वर है, यही ईश्वर के ओरिजिनल डेफिनेशन है। बाद में फिर वो परमात्मा वगैरह वगैरह सब हो गए, परमात्मा है, परमात्मा का कंसेप्ट डेवलप होता हुआ नज़र आता है वेदों में, वो पूरी तरह से विकसित नहीं है। उपनिषद में फिर वो परफेक्ट फिनिशिंग आ गया है। तो ये भारतीय धारा जो है, उस भारतीय धारा में ये जो यूरेशियन धारा है, उस धारा को समझने के लिए वेद जैसा दूसरा कोई साधन ही नहीं है। एक तो ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, उनका इंटरप्रिटेशन मत पढ़ो। इंटरप्रिटेशन में ब्राह्मण लोगों ने बाद में बहुत बड़ी गड़बड़ की है, कुछ भी मीनिंग दिया हुआ है। तो इंटरप्रिटेशन से अच्छा है कि आप किसी संस्कृत तज्ञ को लेकर बैठोगे तो उत्तम, और वो सच में संस्कृत का तज्ञ चाहिए, ब्राह्मणेतर तज्ञ मिला तो और अच्छा है, क्योंकि वो बायस नहीं होगा। कई ऋचाओं के बिल्कुल अलग मीनिंग है, और दिए जाते हैं हमेशा अलग मीनिंग, जो उसमें नहीं है वो थोपा जाता है, तो वो मत करो, जैसा है वैसा पढ़ो। एक तो बेहतरीन काव्य है, इतने इनिशियल लेवल पे इतना बेहतरीन काव्य लिखना, ये काबिले तारीफ है। मतलब आपको एक सैल्यूट देना पड़ता है आपके प्राचीन ऋषियों को, कि यस एक सैल्यूट देता हूँ मैं, क्योंकि वो काव्य के रूप में आप देखोगे तो एक बिल्कुल अलग लेवल का काव्य लगता है। अब उस वक्त जो सारी धारणा है, अच्छी धारणा, बुरी धारणा, गलत धारणा, सही धारणा, जो भी हो, सब कुछ वेदों में है। उसे अगर एक टेक्स्ट की तरह आप देखोगे तो आप बहुत मज़ा ले सकते हो उसका। एक बार आपने उसको धर्म का ग्रंथ बना दिया तो गड़बड़ शुरू हो जाती। फिर वो बाद में बना और वो ब्राह्मण धर्म जो था उसका वो मेन धर्म ग्रंथ, सोर्स धर्म ग्रंथ बना, और फिर उसी के आधार पे बाद में ब्राह्मण ग्रंथ डेवलप हो गए, और ब्राह्मण ग्रंथ डेवलप हो गए तो उसके आधार पे स्मृति भी डेवलप हो गई। तो वेद, स्मृति, ब्राह्मण, मतलब वेद ब्राह्मण स्मृतोक्त धर्म यानी ब्राह्मण धर्म। श्रुति को पहले ब्राह्मण लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, रादर ब्राह्मण धर्म श्रुतियों के खिलाफ रिवेल है, वेदांत के खिलाफ रिवेल है, ध्यान में रखिए। और वेदांत जो धर्म है उसके तीन आयाम थे, एक सांख्य, दूसरा ब्रह्म, और फिर इन दोनों से मिलाप होके, मिलन होके तीसरा वेदांत तैयार हुआ है। और ये सांख्य, ब्रह्म और वेदांत बनके फिर ये धारा श्रुति धर्म जिसे कहा जाता है वो बनता है, ये ध्यान में रखिए। श्रुतियों में अनफॉर्चुनेटली उपनिषद आता है, लेकिन उसके साथ साथ सांख्य दर्शन भी आना चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि सांख्य दर्शन नहीं होता तो ये सारा खेल इस तरीके से नहीं रचा जा सकता। सांख्यों ने डेवलप किया हुआ थॉट प्रोसीजर है वो, और इसलिए महाभारत में पूरा सांख्य थॉट आपको मिलेगा। तो श्रुति धर्म भी एक तरह से देखा जाए तो अलग है, और ब्राह्मण धर्म अलग है। इसे अगर ठीक तरीके से समझोगे और वेदों को आप प्राचीन टेक्स्ट जो उस वक्त के सारे रहन सहन को ठीक तरीके से एलैबोरेट करता है, इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, एक काव्य करके उसको आप आस्वाद की लेवल पे लेके जा सकते हो, तो और अच्छा है, मज़ा आता है, एक अनुभूति हो जाती है कि हमारे पुरखे जो गंगा के किनारे थे उन्होंने क्या क्या सोचा होगा। मतलब एक तरह से वो हमारा चाइल्डहुड है कल्चर का, वहाँ एक चाइल्डहुड शैवों में है, एक चाइल्डहुड हमारा वेदों में है, और इन दो चाइल्डहुड जब मिले तो हमारा ये देश का धर्म बना है। और उसमें बहुत सारे धर्म आते हैं, जैसे मैंने कहा कि वैष्णव आते हैं, शैव आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, बहुत सारे धर्म आते हैं उसमें। लेकिन ये चाइल्डहुड भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो दो चाइल्डहुड है हमारे, दो बचपन है हमारा। बचपन विवेकानंद की लैंग्वेज में यूज़ करूँ तो हमारा जो मायका है वो शैव धर्म है, और हमारा ससुराल जो है वो यूरेशियन ट्रेडिशन है, और हम दोनों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये ससुराल जानने के लिए ना वेद सबसे अनोखे है, ज़रूर पढ़िए, बस उसे वो स्क्रिप्चर करके मत पढ़ो, मग फिर मतलब नहीं समझ में आएगा और मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो वेद किसने क्रिएट किए? ऋषि लोगों ने क्रिएट किए, उन्होंने लिखे, बाकायदा उनके नाम है, तो उसकी चिंता ही मत कीजिए। ऐसा ईश्वर कोई आता नहीं और ना ही कोई वो धर्म ग्रंथ लिखता है। ईश्वर इतना विशाल है कि वो आपके पृथ्वी जैसे मामूली प्लैनेट के एक मामूली देश में आएगा, इतना सा, वो इन्फिनिट है। अभी तो आपको सूर्यमाला भी पार करनी नहीं आई है, अभी अभी आप मंगल और शनि पे शायद पहुँचेंगे, मंगल पे पहुँचे, तो बहुत मुश्किल है आपके लिए इस इन्फिनिटी को मापना। तो ईश्वर, ईश्वर छोड़ दीजिए, एक सूरज मंडल पहले समझ लीजिए, ईश्वर की बात तो बहुत बिल्कुल अलग है। संसार अभी तक आपके टेलीस्कोप के भी स्कोप में नहीं आया है, तो क्या बात करेंगे आप। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। मैं श्रीधर तिर्वे आपसे बात कर रहा था, आपने मुझे प्यार से सुना, इसलिए शुक्रिया।